Після офіційних слів, явно кимось написаних, про перспективи розвитку училища, новий шеф заходився на усі заставки ганьбити усе, що зробила його попередниця. Виходило, що усі ці роки вона даремно отримувала платню. Потім узявся аналізувати роботу викладачів. І Софія подякувала небу, що іще не працювала. Отож, її ганьбити не було підстав. У перших строках свого письма новий шеф попередив: «Щадіть нікого не буду». І пішов, як Наполеон, на Москву. «Остап Іванович, ваший блок – самий хужий в общежитті. Дар'я Михайлівна, у вас спортився унітаз, і ваші діти не мають де туалетнічать». «Ой, матусю, ріднесенька, оце під керівництвом такого юлопа доведеться працювати. За що ж мені таке?» – пожаліла себе Софія. Камбала зараз здавалася доброю, милою бабусею, нездатною на жодне зло. Цього дня Софія усвідомила, яким оманливим може бути зовнішнє враження про людину, і що немає більшого нещастя, як працювати під керівництвом дурня. Вона не мала з ким поділитися враженнями. Вікторія ще не вийшла з відпустки, а інші викладачі так захоплено обговорювали доповідь шефа, що миті вигукуючи: «Правильно, давно б так. От тепер усе піде по-іншому». Що Софія засумнівалася у їхній щирості, по-перше, і у розумових здібностях, по-друге. Ігор теж став палким прибічником нового шефа і жодних критичних зауважень на його адресу не приймав. Він повернувся з моря засмаглим, свіжим, але якимось не таким. Став заклопотаним, нікуди не зникав вечорами, був підкреслено уважним до дружини, але без натяку на ніжність. Навіть першої ночі, пославшись на втому з дороги, не запросив її до подружнього ложа. Після його приїзду Софія знову перебралася на вузьку тісну розкладачку, яка здавалася ще незручнішою після м'якого дивана, на якому розкошувала вона собі самотньо цілісіньке літо. Здавалося, Ігор вишукує привід для розмови. «Ну як тобі працювалося, Софі? Усього навчилася, чого хотіла?» Подивувавшись, чого це він так зацікавився її професійними справами, відповіла: «Досконалості немає меж. Але найнеобхідніше з того, що належить вміти лікареві, я вмію». «І операції?» «Ну, як Степан Михайлович асистує, то можу». «І аборти?» «А куди подінешся? І це мушу». «Ти знаєш, Софі, тут в однієї нашої спільної знайомої виникла проблема. Така біда, що хоч плач. Допоможеш?» «Що, хтось комусь зробив дитинку?» «Та в тому той біда, що не хтось комусь, а Наді». «Як? Невже вона з кимось зустрічалася?» «Не тільки зустрічалася, а вже й про весілля йшлося. А він, негідник, утік, тільки його й бачили. Надя так переживає. А сама тобі соромиться сказати. Просила, щоб я поговорив. А тебе не соромиться? Вона що, сама не могла підійти? Ну, ти викладач. А ти хто? Хіба не викладач?